Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Bu hafta karşımda Salih Usta var. Kadıköy Sanat Tiyatrosu'nun kurucularından biri kendisi. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Kendisiyle görüşmek istememin en büyük sebeplerinden biri, hani Kadıköy Sanat Tiyatrosu, evet önemli bir tiyatro ama Kadıköy Sanat Tiyatrosu Türkiye'de böyle farklı akımlardan biri olan fiziksel tiyatroyu da ağırlıklı olarak tercih eden ekiplerden biri. Salih Usta da bu konuda kendi geliştirmiş insanlardan biri ve onunla böyle biraz daha fiziksel tiyatro konuşalım ve biraz öğretmenlik yapsın istiyorum bugün bana ve bu konuyla ilgilenenlere aslında. Ama öncesinde bir Kadıköy Sanat Tiyatrosu'nu tanıyalım. Kadıköy Sanat Tiyatrosu kimdir, ne yapar, nasıl bir yol, çünkü geçtiğiniz yolu da biliyorum. Biraz bize kendinizden bahsedin istiyorum. Tabii. Kadıköy Sanat Tiyatrosu aslında bu sene 10. yılı. 10 yıl önce kuruldu. Çok farklı insanların bir araya gelmesiyle kuruldu. Biz Şahika Tekant'ta öğrenciyken, ben, Serdar, Fatoş, üçümüz orada öğrenciydik ve Serdar'ın İzmir'deki bir arkadaşı Kadıköy'de bir mekan buldu ve bir salon açmaya karar verdi. Bu kararı verdikten sonra da işte oyuncu arayışına girdi, Serdar'ı çağırdı, ben gittim, Fatoş geldi filan derken böyle büyük bir ekip olduk. Sonra ekibimizi kurmuş olduk ama o dönemlerde ilk önce vodvil oynuyorduk. İlk işlerimiz vodvildi ve o tarzdaki işlerdi. Sonra da artık biz Şayka temelli olduğumuz için kendi tasarımlarımızı, kendi oyunlarımızı nasıl yaratabiliriz noktasına taşıdık biraz. Ve o tarzda araştırmalar yapmaya başladık. Bunun içinde bir sürü hani kendi işlerimizi yaklaşık olarak sanırım 3 veya 4 sene sonra yapmaya başladık. Telifli oyunlar oynamaya başladık. İşte striptease, çığ oyunları, masanın altında. Hı hı. O bence oyunu. Kadıköy Sanat Tiyatrosu'nu en yükselten oyunlardan biriydi. Yani güzel bir oyundu. Güzel bir oyundu. Bizim de sahnemizi kaybettiğimiz, dışarı çıktığımız, böyle arada kaynayan oyunlardan biri. Evet, çok güzel bir oyundu. Yani. Çok, tekst çok değerli çünkü. Çok da güzel. Şimdi de arada çevirelim. Trom'da Hakan Emre Masanın Altında'dan yorumla bir oyun oynuyor. Hani yolu düşen en azından Trom'u izlesin diyorum. Evet, buradan. Ben de merak ediyorum. Çok gideceğim güzel umarım. Çok iyi bir metin çünkü. Evet. Çok güzel bir şeyler anlatıyor. filan derken şimdi 10. senemize geldik. Aramızdan ayrılanlar oldu. Yeni katılanlar oldu. Yaklaşık olarak çok kalabalık bir grubuz ama temelde 2-3 kişiyiz. Şimdi tiyatro olarak araştırmaları yaparak hayatlarımıza devam ediyoruz. Önceleri bu Akmar Pasajı'nın olduğu bir sırada bir yeriniz vardı. Sonra onu bıraktınız ve bir süredir de bir ortaklık içindesiniz. Ortak değil mi? Dayanışma içindesiniz aslında. Bu dayanışmadan da biraz isimlerini analım. Sen söyle isterim. Tamam. Şimdi aslında oradan biz çıkmadık, atıldık. O detayı bilmiyorum. Orada Leman Kültür sağ olsun. Öyle onlarla... bir olayı var, bunu biliyordum. Evet, yani atıldık sayılmaz ama aramız... Yani çok kültürü desteklediklerini düşünmüyorum anlamda oradaki Leman Kültür'ün. Ama siz oradayken sanırım bir kitapçı vardı. Kitapçı vardı. Ada Kitabevi vardı. Evet, onun öncesinde FİMA yayın evi vardı filan derken hepsiyle uğraştıktan sonra Leman Kültür geldi. Kabul etmedi. Kabul etmedi. Filan pişman. daha önce biz şu anda İstanbul İmpro ile beraber İstanbul İmpro sahnesindeyiz. Onlar biz salonumuzu kapattıktan sonra buraya davet ettiler. Gelin madem yeriniz yok burada tiyatro yapmaya devam edin dediler. Sağ olsunlar, biz de koşarak geldik. Şimdi burada onlarla beraber sahnelerini paylaşıyoruz. Daha öncesinde onlar sahnelerini kapattığında Beyoğlu'nda biz de onlara aynı teklifi yapmıştık. Güzel bir dayanışma olarak. Örneği. Evet. Onlar da sonra burada salonlarını tuttuktan sonra biz atıldık. Salonumuzdan buraya çağırdılar ve şimdi... Beraber onlar doğaçlama tiyatro yapıyor, biz fiziksel tiyatro yapıyoruz. Evet, çok güzel böyle, bir ikilisiniz aslında. Evet, birbirini hem destekleyen hem de farklı iki tarz tiyatro. Yani birbirimizi hem eleştirebiliyoruz hem destekleyebiliyoruz. Bu çok, anlamda çok iyi. Besleyici bir durum. Çok besleyici, çok birliktelikleri de var bu arada. Peki, şeyden başlayabiliriz. Sizin ilk yanılmıyorsam fiziksel tiyatro işiniz Serbest Düşüş'tü. Yanılmıyor mu? Evet. Yanılıyor muyum? Söyleyemedim. serbest düşüşle birlikte bir fiziksel tiyatroya giriş yaptınız. Hangi oyunlarda oynadınız bu zamana kadar? Biraz onlardan bahsedelim, bu fiziksel tiyatro ağırlıklı. Şimdi biz aslında tiyatroyla ilgilendiğimizden biri bu fiziksel kısmıyla hep ilgilendik. Ben özellikle fiziksel kısmını çok seviyorum ve ağırlıklı o taraflarla ilgileniyorum. İstersen hani ikinci bölümde konuşalım istiyordum tamam. Ama fiziksel tiyatro nedir? Aslında bundan bir bahset bize. Hani tamam. Seni bu kadar cezbeden yanı ne? Neden bu kadar çok istiyorsun onunla bir şeyler yapmayı? Hani beni dedin ya en başından beri. Nedir fiziksel tiyatro? Bir onu açalım istersen. Çok kabaca şöyle cümle olarak söyleyecek olursak beden kullanımının metin kullanımının önüne geçmesi aslında. Yani metni baz olarak almayıp beden kullanımını, enerji kullanımını dramaturjik olarak sahneye taşımak diyebiliriz kabaca. Ama fiziksel tiyatro dediğimiz yelpaze çok geniş. Hani bunun içinde mim var, clown var, dansa yakın bizim bir noktasında da kullandığımız bir fiziksel tiyatro yelpazesi var. Dans tiyatrosu var. Çok geniş bir yelpaze. Bu noktada işte fiziksel anlatının ön planı çıkması. Türkiye'de çok fazla örneği yok. Bereze ile beraber aslında Güraylar'la beraber birkaç örnekle gelen işler var. Daha önce yapılmış bazı işler var ama bilinçli olarak bunun üzerinde çalışan çok fazla ekip yok. Biraz şu kısmı var. Aslında dansçıların daha çok yaptığı işlerde tiyatroyla dansı birleştirdikleri noktalarda böyle dans çıplak tiyatrosu. Çıplak Ayaklar Kumpanyası evet. Gibi aslında. Evet. Onların bazı işleri aslında bir anlamda da fiziksel tiyatro. Diyebiliriz. Bir örneğin diyebiliriz. Şimdi biz de serbest düşüşü yaptığımızda aslında bir isim veremedim. Hani bunu izleyenler bir isim versin diye düşündük. Çünkü ben burada tiyatro mu yapıyorum, fiziksel tiyatro mu yapıyorum? Yani normal performans mı yapıyorum aslında? Nasıl bir oyunu serbest düşüş? Serbest düşüş şöyle. Beckett'in Sözsüz Oyun 2'ndeki oyunun başındaki sadece sahneye fırlatılan bir adam var. Bir kere fırlatılıyor, geri dönüyor, bir kere daha fırlatılıyor. Sadece bu kısmını aldım. Ve dünyaya fırlatılma felsefesiyle birleştirdik. Sahneye sürekli fırlatılırsan ne olur? 8 oyuncu sürekli sahneye fırlatılıyorlar ve geri dönüyorlar. Fırlatılıyorlar, geri dönüyorlar. Ve sahnede bulundukları dönemde nasıl var olacakları üzerine bir oyun. Şimdi söz yok oyunda. Tamamen fiziksel. Senin zaten fiziksel tiyatro seçimlerinde genelde söz olmuyor. Sonuncusunda var. Sonuncusunda var mı? Onu var. İzlemediğim için. Tamam, pardon. Podium'da var. Podium'u izlemedim. Tamam. Ya bu kısmı biraz araştırdım aslında. Serbest düşüşte bu anlamda çok fazla malzeme verdi. Yani oyuncunun sadece beden olarak sessizce orada var olması, hani sadece sessizliği ve anı kullanarak var olması nasıl bir şey? Ve gerçekten var oluyor. Ve seyirci de onunla beraber o zamanı tüketiyor. İlk işimiz oldu. Çok sert bir işti bu arada o. Evet. Bence. O çok da ses getiren bir iş oldu aslında. Evet. Yani kısa, yani sizinle konuştuğumuzda tekrar sahnelemek üzerine bir şeyler söylemiştim birkaç sezon önce konuştuğumuzda ama olmadı sanırım. O. Her sezon yeniden düşünüyorum. Hala şu anda aklımda uçuyor o fikir. Ama demin de seninle sohbet ediyorduk ya hani kayıt öncesinde tam Beckett zamanı aslında evet. Diye yani bir taraftan da oradan da yakalanıp bak bir bağlantı da kurulabilir aslında bakarsan yani. Kesinlikle bence yani şimdi var olmakla ilgili çok büyük temel çelişkiler yaşıyoruz şu anda hayatımızda. Yani ülkemizde bir sürü sorunumuz var, kişisel olarak sorunlarımız var ve Beckett bunların birçoğunu söylemiş durumda yani bizim için yıllar önce ve o noktadayız, aynı şeyi düşünüyorum ben de. Sonrasında Pembe'yi çıkardık. Ve şimdi Podium oyunu çıkardık. Pembe de tamamen yine Beckett var içinde. Ama Beckett'ten bir yer, parça olarak değil, Beckett'in mantığı noktasında bir şeyler var. Mim var. Performans var. Üçünün de beslendiği bir oyun oldu. Görselliği de yüksek bir oyun onun. Yani evet. Renk ve anlamında da değil sadece. Yani hani sahnedeki kalabalık vesaire anlamında da böyle başka bir görselliği var. İstersen Pembe'den bahsetmeden önce bir şarkı arası verelim. Arkasından oyunlara daha detaylı girelim ve şeyi de çok merak ediyorum. Yani bu yönetim, evet reji olarak biraz fiziksel tiyatrodan bahsediyorum ama bu oyunculara nasıl yansıyor? Yani oyuncularda ne yap, nasıl bir çalışma performansı gerektiriyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum biraz sonra. We'll be right back. bu limanda kaç kişiyiz? Sabahın işçisiyiz, güzeliyiz, deliyiz, demli gibiyiz. On çaydan vırk çay içtik deliyiz. Kendi el kendimizin yeriyiz. Vallahi çiçeğiz. Tezahürden tekrar merhaba. Kısa bir aranın ardından Salih Usta'yla Kadıköy Sanat Tiyatrosu üzerinden fiziksel tiyatro konuşmaya devam ediyoruz. Tekrar hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Pembe'den bahsediyorduk. Geçen sezon çıkardığın diyorum çünkü hani rejisi sana ait olduğu için ve şeyi de sana ait, tamamen konsept de sana evet. ait. Tabii ki kalabalık bir ekip var, haklarını yemeyelim hiçbirinin. Pembe'den bahsedelim dedik, podyumdan bahsedeceğiz ama önce bir Pembe'den girelim istersen konuya. Tamam. Şöyle, aslında Pembe bir fikir olarak vardı öncelikle. Daha öncesinde aslında böyle fikir olarak oluşturduğumuz, fiziksel engeller için oluşturduğumuz bir projenin küçük bir parçasıydı. Onlar için bir proje yapmıştık ve engeli nereden bulabiliriz diye. Hani fiziksel engeli olanlar için dünya onlar için yaratılmadığı için, onlar için oluşturmadığımızda bir sürü engelle karşılaşıyorlar. Ama bir normal olarak var olan insanlar dediğimiz insanlara engel koyduğun zaman onların da bir engel oluyor. Pembe de biraz bunun araştırmasını yaptık. Engel koyduk oyuncuların önüne. Yani işte bir sandalye var. Sandalyeye 2 metre çıkıp masada çalışması gerekiyor. Nasıl çalışacak? Veya bir masa var yamuk. O masada nasıl çalışacak? Gibi engelleri var. Bunun üzerine bir araştırma oldu. Ve yine performans tadında mim ağırlıklı oldu. Oyuncularla çalışmak da şöyle oluyor. Geleneksel tiyatrodan ayrı öncelikli. Bir montaj tekniği uyguluyoruz. Bunda oyuncunun tamamen açık olması gerekiyor. Yani bir duygu buhranı içine girmemesi gerekiyor. Çok net önünde bir nesne var. Çözüm üretmesi gerekiyor ve bunun için bir kimlik yaratmasına, bir karakter yaratmasına gerek yok. Herhangi bir dünyaya gitmesine dramaturji gerek kısmı yok. Biraz daha farklı ilerliyor. Yani. Farklı ilerliyor. Özellikle araştırma kısmı böyle. Çünkü fiziksel olarak malzemeyle ve oyuncunun kendi bedeniyle ilgilenmesi gerekiyor. Yani bir karakter yaratmak yerine. Bu beden bu malzemeyle nasıl bir ilişki kuracak? Ve bunu nasıl değiştirecek? O malzeme beni nasıl karakter değiştirecek? Karakter onu etkilemiyor mu peki? O karakter o bedenle ve o malzemeyle nasıl ilişki kurar gibi bir ilerlemesi olmuyor mu peki? O da olabilir ama bizim araştırmamız önce karakteri sonra yaratmak. Anladım. Önce malzemeyle oyuncunun kendisini koymak. Çünkü oyunda da bunu koyuyorum. Yani karakter var ama oyuncuyu hala görüyoruz. Anladım. Yani bir oyuncu o karakterin içinde kaybolmuyor bizim için. Hala orada. Önce fiziksel olarak bunun araştırmaları başlıyor tamamen ve bu uzun bir süre malzeme üretmek üzerinden gidiyor. Bu malzemeleri üretip sonunda montaj kısmına geldiğimiz zaman oyunu nasıl montajlayacaksak şu malzemeyi alıyoruz, bu malzemeyi alıyoruz ve bir oyun yaratıyoruz. Aslında malzemelerin %90'ını da çöpe atıyoruz. Ve bu bizim tekniğimizde, bu serbest düşüşte de böyleydi, podyumda da, pembede de bir oyun aynı zamanda araştırma süreci. Hem oyunculuk hem de bir biçim araştırma süreci. Çünkü sadece tek bir biçimde oyunu sahnelemek değil, anlatacağımız şeyin biçimini ve konusunu nasıl birleştireceğiz bir özde aslında araştırma süreci. Bu noktada şeyi de söyleyebiliriz. Pembenin aslında sağlam da bir konusu var. Evet. Yani oradan da bahsedebiliriz. Hani evet, dramaturji yok falan gibi bir şey anlaşılmasın. Pembenin işaret ettiği sağlam bir şey, yani pembe olmayan bir dünyayı anlatıyor aslında orada, beyaz yakalıların dünyasını. Ondan da bahsetmeni isterim açıkçası. Evet. Ya dramaturji yok diye bir şey yok. Evet. Hani... O yanlış anlaşılmasın benim söylediğim diye özellikle belirtmek istedim. Çok net bir dramaturji var. Öncelikle evet. Söylemek istediğimiz bir şey var. Hani kimliği anladıysa anladı da değil. Kesinlikle. Şöyle, aslında beyaz yakalılara gidiyor ama benim anlatmak istediğim şey beyaz yakalılar değil, bütün insana dair bir hikaye. Ama hikayeyi beyaz yakalılar etrafında örülüyor biraz. Şu, aslında şu anda yaşadığımız hayatta bize laptop veriyorlar iş yerlerimizde, tatiller veriyorlar ve bizi 12 saat, 15 saat, 16 saat çalıştırıyorlar. Ve biz sadece o laptopla veya ofislerimizde verdikleri güzel koltuklarla beraber 16 saat çalışmaya, 20 saat çalışmaya meyilli olarak, gönüllü olarak çalışıyoruz ve hiç kimse isyan etmiyor. Herkes çok mutlu. Şeyden önce de burada da alakasız bir konu söyleyeceğim ama iş başlangıcında da böyle bir şey veriliyor zaten. Eğitim veriliyor ve o eğitimde işte koltukta şöyle oturun. Masanın işte şu kadar göbek hizanıza gelsin. İşte ekranınızı çakaldın. Hani standartlarınızı yükseltin ki şikayet etmeyin gibi de bir durum var. Yani evet, ya çok güzel kandırılıyor bu. Evet. Bu yüzden de pembe rengi de bu yüzden seçtik. Ya neden sinirlenmiyoruz? Böyle bir şey var. Bizim aslında çalışmamamız gerekiyor. İsyan etmemiz gerekiyor. Hayatlarımızı elimizden çalıyorlar ama biz isyan etmiyoruz. Pembe renginde böyle bir şey var. Hatta bir araştırma yapıyorlar bir otoparkta. Otopark büronun içini tamamen pembe yapıyorlar. Her şeyiyle ama. Kaleminden, masasına, giysilerden her şeye kadar. Otoparkta büyük cezalar yazıyorlar. Adam sinirle gidiyor. İçeri giriyor. Her şey pembe, parayı ödüyor, çıkıyor. Çok güzelmiş, evet. Ve yani pembenin gücü oradan geliyor. Hani bizim için de pembe, işte bu laptoplar, güzel sandalyeler. Ben daha çok sinirlenebilirdim. Pembe içemiyorum bir olarak aslında ama. Ama şaşırtan alan bir şey. Evet, şaşırtıcı bir şey, evet doğru. Ama şöyle bir etkisi de var. Uzun süre buna maruz kalırsan daha yüksek şiddette ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Bir şey bu kadar yoğun geldiğin zaman zaten. Ve aslında bunu anlatıyoruz. Neden kayıtsızız? Neden bir şey söylemiyoruz? Bu yüzden de pembe oyununda aslında ilk 20 dakika çalıştıkları yere girmek istemeyen insanları görürüz. Kapının ağzına girmemek için çabalıyorlar. Evet. Sadece. Sonra giriyorlar. 20-25 dakikada sadece çalışmak için zaman harcıyoruz. Oradaki çözümler için. Peki şeyde kalan vaktimizi hani iyi kullanmak adına soruyorum. Oyuncuların bunu hem oynarken kullandıkları enerji normal bir tiyatro oyunundakinden çok daha farklı oluyor. Yani evet, pembede hani çok yoğun, belki yorucu değil ama bazı şeylerde de aşırı yorucu olabiliyor bu. Yani o nasıl bir çalışma süreci? Yani atıyorum, spor yapması mı gerekiyor fiziksel tiyatro yapan birini? Çok abartarak söylüyorum bunu ama oyuncu için nasıl bir şey var bunun? Çalışma sistemi var. Bu aslında projeye bağlı. Ama kesinlikle düzenli çalışma istiyor. Mesela podyum oyununda sezon başında ilk iki oyundan sonra oyunu kaldırdım. Çünkü oyunların oyuncuların kondisyonu yetmedi. Hmm. Bir ay sonrasını attı. İşte kondisyon doğru kelime söyleyemedim evet. Az önce ama kondisyon gerektiren işler yani. Kesinlikle. Mesela Pembe'de de bir oyuncu değişikliği yaptık. Masadaki başka bir oyuncu arkadaşımız geldi. Dışarıdan önce de kolay görünüyormuş dedi. İçine girdi yapamadı. Çok zorlandı. Yani yaptı da. Hani böyle değilmiş bu. Çok zor. Çok büyük bir performans harcıyorsun. Bu yüzden hani buna kondisyon da dahil, sürekli çalışmak da dahil, zihinsel olarak da çalışmak buna. Devam etmek gerekiyor. Mesela biz son dönemde işte podyumla girdiğimiz süreçte şimdi fizikseli başka bir noktaya, dansla buluştuğu noktalara kaydırdık biraz daha. Podyumdan bahsedelim istersen bu arada. Ya podyumda fiziksel kelime yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Aslında her fiziksel hareketin bir kelime olduğu ve bu kelimeleri bir araya getirerek bir cümle kurabilirsin. Bunlar yoluyla da bir şeyler anlatabiliriz noktasını kuruyoruz. Bunu da Polonya'da Grotowski Enstitüsü'nde Studia Matejka diye bir grup var. Oranın atölyelerine katılmıştım 2 sene boyunca ve sonra dışarıda da çalıştık kendileriyle. Orada öğrendiğim yöntemlerle geliştirdiğimiz bir oyun oldu. Onun içinde çok uzun süre gerçekten fiziksel olarak çalışıldı. Ve çalıştığımız insanlar benim kendi öğrencilerim daha önce geleneksel tiyatro eğitimi almış. Ve sonra fiziksel tiyatro yapmaya çalıştığımız arkadaşlarımız oldu. Bir geçmişleri oldu. Yok bu konuda. Yok, evet. Ve onlarla da araştırma süreci oldu. Bayağı 5 ay kadar sürdü galiba bu. Çalıştık ve ağır çalıştık gerçekten. Ve yine metni kendimiz oluşturduk. Kolektif bir şekilde çıktı. O anlamda oyuncuların hani kendi ürettikleri, kendi hayatlarından getirdikleriyle beraber fizikaliteyle birleştiğinde bambaşka bir şey çıktı ortaya şimdi. Bunda ama daha değişik bir stil var. Daha değişik bir biçim var. Vaktimiz azaldı için ben tamam. Çat diye kestin ama tabii o hızlı oldu. Şeyden de bahsetmek istediğim için şimdi seni uzun zamandır yönetmen olarak izliyoruz. Görüyoruz tiyatroda ama yok ne yazık ki deme. Şimdi aslında senin şu anda oynadığın bir oyun var. Evet. Biraz da Troas'tan çok kısa o da kıymetli bir iş. Ondan da bahsetmek istiyorum. Yani bahsetmeni istiyorum daha doğrusu. Ya çok güzel bir iş çıktı öncelikle. Yönetmeni Aleksandra Kazazo. Kendisi işte Studio Mateka'dan üyelerinden biri. O da fiziksel biri. Bir iş ayrıca yani. Bence evet. İçinde oldukça fiziksel iş. Çok fiziksel evet, hem de. Evet. Yani ağır. Ağır. Kerem Karabağ, Cem Yiğit ile beraber 3 kişi oynuyoruz. Dimitris Dimitriadis oyunun yazarı. O da bir araştırma süreciyle beraber... Kısa bir sürece çıktı ama hala araştırmaya devam ediyoruz. Oyun henüz bitmedi. Polonya'ya gideceğiz. Grotowski Enstitüsü'ne. Orada bir haftalık kamp yapacağız. Devam edecek. Belki bir ihtimal Atina Tiyatro Festivali'nde oynayacağız. Heyecanla bekliyoruz onu. Evet ben de. Ya ben ön gösterimini izleme şansı bulmuştum da kendini geliştirebilecek bir oyunda. Hani yani sürekli üzerine bir şeyler koyup ya da bir şeyler eksiltebilecek hani duracak bir oyun gibi durmuyor zaten aslında. Evet kesinlikle ki şu anda... Aleksandra'nın bizden istediklerini tam olarak verebilmiş değiliz. Ben kişisel olarak henüz verebilmiş değilim yani mesela. Şöyle bir güzelliği var. Kerem Karabağ ile çalışıyoruz. Hani Kerem Karabağ çok acayip bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu yani. Benim de tiyatroya başladığımda idolüm olan oyunculardan biri. Ve onu izlemek çok büyük keyif veriyor. Evet gerçekten öyle. Gerçekten öyle. o zaman şeyi söyleyeyim. Süremiz doldu. Çünkü nerede oynuyor? Yani siz oyunlarınızı İstanbul İmpro sahnesinde oynuyorsunuz. Podyum ve ben özetler gibi oldum ama Podyum ve Pembe devam ediyor. Bir de Troas. Troas. Kadıköy nerede oynayacaksınız onu sen söyle. Troas Kadıköy Tiyatronu'nda oynuyoruz. Pembe'yi ve Podyum'u da İstanbul İmpro sahnede oynuyoruz. Kadıköy Tiyatronu aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Troas'ın da prodüksiyon destekçilerinden biri. Tamam. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu sürekli aralardan bahsettiğimiz bu dayanışma halini de çok sevdiğimi özellikle belirtmek istedim. Kadıköy tiyatrolarında bunu dinleyiciler çok fazla görebilirler. Yani her tiyatro birbiriyle ciddi etkileşim halinde ve birbirlerini besliyorlar. O yüzden Kadıköy'ü artık çok daha farklı hissettiriyor tiyatral anlamda. Daha fazla gelsinler Kadıköy'e. geldiğin için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mıdır senin? Bilmiyorum. Daha anlatacak çok şey var ama. Bugünlük bu kadar olsun. Tekrar belki fiziksel tiyatroyu daha detaylı yatırdığımız bir programda yapma şansımız buluruz. Dinleyenlere de çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive?